भारतीय दर्शन, अद्वैत दर्शन। वेदांत का अर्थ है वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। साधारण रूप से लोग वेद का अंत अर्थात उपनिषद ऐसा भी अर्थ करते हैं, परंतु शास्त्र दृष्टि से यह शुद्ध नहीं है। वेदांत में जितनी बातें कही गई हैं उन सब का मूल उपनिषद है, इसलिए वे ही वेदांत शास्त्र के सिद्धांत मानने हैं जिनके साधक उपनिषद के वाक्य हैं। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर शुद्ध सत्व से संबंध पुरुष के रहस्य के उद्घाटन के लिए बादरायण मुनि ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। इन सूत्रों का मूल उपनिषदों में है। जैसा पहले कहा गया है, उपनिषद में सभी दर्शनों के मूल सिद्धांत हैं। दर्शनों की संख्या अनंत हो सकती है, एक विशेष दृष्टि का ही नाम तो दर्शन है। अतएव इस उपस्थित भूमि के उपयुक्त जो उपनिषद वाक्य हैं उन्हीं वाक्यों के आधार पर बादरायण ने सूत्रों की रचना की है। सांख्य भूमि में जड़ प्रकृति का अर्थात शुद्ध सत्व का पुरुष पर जो आरोप है उसका विचार कर पुरुष के शुद्ध स्वरूप को अभिव्यक्त करना वेदांत भूमि में इष्ट है। साहित्य। उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ उपनिषद है, अतएव कभी कभी वेदांत शब्द से केवल उपनिषद का भी ग्रहण होता है, परंतु उन्हीं मूल वाक्यों के आधार पर बादरायण ने केवल अद्वैत के प्रतिपादन के लिए सूत्र बनाए। अतएव ब्रह्मसूत्र तथा उसके ऊपर लिखे गए ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र वेदांत समझा जाने लगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जिस भिक्षु सूत्र का उल्लेख किया है वह यही ब्रह्मसूत्र है। सन्यासियों को भिक्षु कहते हैं और उन्हीं के पढ़ने योग्य उपनिषदों के आधार पर लिखा गया पाराशर्य अर्थात पराशर पुत्र व्यास द्वारा रचित यही ब्रह्मसूत्र है। इस ग्रंथ में उल्लिखित न्याय वैशेषिक तथा सांख्य के जो सिद्धांत हैं वे गौतम सूत्र या ईश्वर कृष्ण की कारिकाओं से बहुत पहले के सिद्धांत हैं। सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद तथा शून्यवाद का जो उल्लेख है वे भी वस्तुतः प्राचीन भारतीय दार्शनिक मत है, उनका उपनिषदों में भी सूक्ष्म रूप में उल्लेख है। अतएव यह ब्रह्मसूत्र बहुत प्राचीन ग्रंथ है। यह वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है। जैमिनी की मीमांसा पूर्व मीमांसा कही जाती है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने सूत्र रूप में 12 अध्यायों में बनाई। कहते हैं कि जैमिनी ने इन अध्यायों के बाद 4 अध्यायों में संकर्षण कांड, देवता कांड लिखा था जो उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पूर्व मीमांसा 16 अध्यायों में समाप्त है। उसी सिलसिले में 4 अध्यायों में उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र लिखा गया। इन दोनों ग्रंथों में बहुत से आचार्यों के नाम आए हैं। इन बातों से ऐसा मालूम होता है कि इन 20 अध्यायों का रचयिता कोई एक था, चाहे वह जैमिनी हो या बादरी या बादरायण। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड का तथा उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड का विचार है। जितने आचार्य उन दिनों थे वे सभी पूर्व और उत्तर दोनों मीमांसाओं के विद्वान थे, इसीलिए जैमिनी सूत्र में जिनके नाम आए हैं उनके नाम ब्रह्मसूत्र में भी हैं। इन प्राचीन आचार्यों में बादरी, आस्मरथ्य, आत्रेय, काश कृष्ण, औंडुलोमी, काशनार्जिनी के मतों का उल्लेख मिलता है। इनके ग्रंथों की उपलब्धि नहीं है। इनके पश्चात भिन्न भिन्न दर्शन के ग्रंथों में भरती प्रपंच, श्रीवत्सांक, भरतिमृत, ब्रह्मानंदी, टंक, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, भर्तृहरि, सुंदर पांड्य, द्रविणाचार्य, ब्रह्मदत्त आदि वेदांत के आचार्यों के नाम मिलते हैं। इन सबके मतों का उल्लेख मिलता है, परंतु किसी के ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। इन आचार्यों में आस्मरथ्य, औडुलोमी तथा भरती प्रपंच भेदाभेदवादी थे। भास्कर ब्रह्म परिणामवादी थे। ब्रह्मसूत्र के ऊपर सबसे प्राचीन टीका जो आज उपलब्ध है शंकराचार्य का भाष्य है। कहा जाता है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में तथा मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। उनके गुरु गोविंदपाद तथा परम गुरु गौड़पाद थे। गौड़पाद ने मांडुक्य उपनिषद पर एक गंभीर कारिका ग्रंथ लिखा है जिसमें बौद्ध मत का बहुत प्रभाव है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि शंकराचार्य के समय में बौद्धों का प्रभाव बहुत व्यापक रूप से दक्षिण में था। वे लोग वैदिक संप्रदाय का नाश करने में तत्पर थे। यह देखकर बौद्ध आदि नास्तिकों के मत का खंडन करने के उद्देश्य से तथा वैदिक संप्रदाय को पुनरुज्जीवित करने के लिए शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। यही कारण है कि शांकर वेदांत के तत्वों को समझने के लिए हमें आचार्य के भाष्यों से वह सहायता नहीं मिलती जो कि उनके छोटे छोटे ग्रंथों से तथा स्तोत्रों से मिलता है। समस्त संसार में आज भारतीय दर्शन ने शंकराचार्य के नाम से जितनी प्रसिद्धि प्राप्त की है उतनी न किसी आचार्य के नाम से और न किसी ग्रंथ के नाम से। इनका सिद्धांत इतना व्यापक है तथापि खेद है कि अभी तक इनके प्रादुर्भाव के समय के संबंध में तथा इनके द्वारा रचित ग्रंथों के संबंध में विद्वानों में एक वाक्यता नहीं है। फिर भी नीचे दिए हुए कुछ आभ्यंतर प्रमाणों के द्वारा यह कहा जाता है कि वह अष्टम शतक के अंत भाग में उत्पन्न होकर नवम शतक के आदि में ही मर गए। इसी मत को बहुतों ने स्वीकार किया है। इसके लिए निम्नलिखित युक्तियां दी जाती हैं।